मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तू प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तू प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। मेरे साथ यूं ही चलना, मेरे साथ मेरे साजन, मेरे साथ यूं ही चलना, हाथ में करंग जमाना पर तुम नहीं बदलना, मेरी मांग यूं ही भरना तारे हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। दर में झुरुट जाओ तो तुम मुझे मनाना, दर में झुरुट जाओ तो तुम मुझे मनाना, आना है आप मेरा फिर उम्र भर निभाना, मुझे छोड़ के न जाना वादे हजार करके, छोड़ के न जाना वादे हजार करके, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तू प्यार प्यार बनके आए हो मेरे।